Piątek zapowiada się słoneczny, ale po południu zachmurzy się i pokropi na północnym wschodzie i na zachodzie. Będzie od 19 stopni na północy do 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Trzecia edycja festiwalu Artlub pod hasłem Relaks i Rekreacja. Sopot, 4-7 września. W programie prezentacja najnowszych projektów Anny Baumgart, Eli Jabłońskiej i Joanny Rajkowskiej. Strefa relaksu, kino artystyczne i plener filmowy. Koncert zespołów Portishead i Skalpel. Organizatorzy: Miasto Sopot oraz Państwowa Galeria Sztuki. Patronat medialny: TVP2, TVP Kultura, TVP Gdańsk, Onet.pl, Newsweek, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.pl, Radio Gdańsk, Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8 minut po 21. Anna Wegulska i Michał Nogaś. Dobry wieczór Państwu. Klub Trójki. To było tak. Zacznę od cytatu z książki. Przed szkołą zebrał się tłum uczniów, rodziców i zwykłych gapiów. Jesienne słońce grzało coraz mocniej. Mogliby teraz przeprowadzić stado oswojonych słoni. Najwyżej mieszkańcy wzięliby ich za grupę treserów zaproszonych na doroczne święto. Nacinajem, powiedział pułkownik. I wtedy powietrze wypełniło się wrzaskiem przerażonych dzieci, piskiem kobiet, krzykiem mężczyzn. Przed chwilą sparaliżowani strachem, teraz biegali we wszystkie strony, tratując się wzajemnie, podnosząc z ziemi i przewracając na powrót. Maluchy potykały się o własne nogi, wpadały na dorosłych. Ci łapali je w biegu i pędzili przed siebie na oślep, niczym spłoszone zwierzęta zaganiane do klatek. To był 1 września 10 lat temu, rok 2004. To była środa. Ówczesny moskiewski korespondent Polskiego Radia, Grzegorz Ślubowski, donosił właściwie w każdym wydaniu serwisu informacyjnego. Terroryści, którzy zajęli szkołę w mieście Biesłan, ujawnili swoje żądania. Chcą uwolnienia osób aresztowanych podczas czerwcowego ataku czeczeńskich bojowników na Inguszetię. Do budynku szkoły wdarło się rano kilkadziesiąt uzbrojonych osób. Wzięli jako zakładników od 200 do 400 uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy rozpoczynali nowy rok szkolny. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Północnej Osetii w aresztach śledczych znajduje się 27 osób aresztowanych podczas walk w Inguszetii. Do tamtego ataku przyznał się znany dowódca polowy Szamil Basajew, to zdaniem moskiewskich mediów kolejny dowód na to, że budynek szkoły zajęli właśnie Czeczeni. Tymczasem, jak twierdzi agencja Interfax, północna Osetia jest praktycznie odcięta od świata. Wszystkie drogi wjazdowe do republiki są obstawione przez wojsko i milicję. Rozważana jest także możliwość wstrzymania rejsów lotniczych do Władykawkazu. Znane są też już szczegóły zajęcia szkoły. Bojownicy porwali milicyjny samochód, nim przyjechali na teren szkoły. Tam doszło do wymiany ognia z ochroną. Według agencji RBK 3 osoby zginęły. Oficjalnie mówi się o kilkunastu rannych. Około 50 osobom udało się uciec z budynku w momencie ataku. To głównie dzieci, które teraz pomagają sporządzić pełną listę zakładników. W studiu Trójki goście, panowie Zbigniew Pawlak i Jerzy Wlazło. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Assalam aleikum. To jest w języku? To jest takie przywitanie, jakie na wschodzie często witamy się na ulicy, czy wchodząc do domu, witamy się, mówimy, niech pokój będzie z wami. Na wschodzie witamy się. Pan się czuje człowiekiem wschodu? Tak, tak, czuję się człowiekiem wschodu. Tam przeżyłem, mogę powiedzieć, prawie większość mojego życia, a przynajmniej tam jest moje serce cały czas jeszcze. I dlatego przybywając do Polski, przyjeżdżając tutaj, no gdzieś tam cały czas szukam swojej drogi jeszcze, aby przybliżyć ten wschód. To Zbigniew Pawlak i przed chwilą też pan Jerzy Wlazło. Są panowie autorami książki, która dziś się ukazała, Biesłan, Pęknięte miasto. Książki opowiadającej o tragicznych wydarzeniach w szkole numer 1 w mieście u podnóża Kaukazu, w Osetii Północnej. Za 3 dni minie 10 lat. To aż trudno uwierzyć, jak czas szybko leci. 10 lat od tych tragicznych wydarzeń, na które patrzył cały świat. Na dramat zakładników i śmierć przeważającej większości liczby spośród nich. Na dramat przetrzymujących ich bojowników. To też był dramat, o tym też powiemy. I śmierć większości z tych bojowników. Na rozpacz tych, których bliscy byli przetrzymywani. Na tych, którzy stali przed budynkiem szkoły i modlili się o cud, którego nie było. Ale zanim opowiemy o dramacie każdej ze stron tego konfliktu, tego wydarzenia, to chciałbym, abyśmy wyjaśnili panu rolę w powstawaniu tej książki, bo pan, panie Zbigniewie, od lat, co już pan zdradził, interesuje się wschodem, mieszkał pan tam, pracował, pomagał, poznawał ludzi, Azję Środkową i Jedwabny Szlak. Dobrze pan zna Biesłan. Jak to się stało, że pan się pojawił w tamtym rejonie świata? Taka młodość, szaleństwo, pragnienie poznawania świata. Też pamiętajmy, był to początek lat 90. Każdy Polak szukał swojej drogi w nowym państwie, w nowym kraju. Wielu moich przyjaciół wyjechało na zachód. Ja wyjechałem na wschód, ufając, że Bóg tak tego chce, że Wszechmogący czuwa. I posłał mnie tam tylko na rok, jako młodego studenta, abym zobaczył, jak jest na wschodzie, na czym polega praca w innych narodach, wśród innych narodów. I byłem tam rok, później drugi. Później był trzeci, czwarty, piąty, siódmy i po 10 latach wróciłem do Polski. Ciężko było wrócić? Tak, ciężko. Co pana zafascynowało tam na wschodzie? To, co zawsze mnie fascynuje i to, co do dzisiaj mnie fascynuje, ale również to, co pozwala mi w Polsce czuć się jak w domu, kiedy wracam z zachodu. To jest ta wschodnia dusza, ta otwartość, gościnność, no mnóstwo cech, które jeszcze w nas jest, które jeszcze w nas są. W ludzie. Ludzie, to jacy są. A ich miejsce na ziemi, na przykład Biesłan, to miasto, o którym panowie piszą, to jakie ono jest? Małe. Takie jest pierwsze wrażenie. To mała miejscowość. Wydaje się, że takie tragedie mogą się wydarzyć wielkie, jak Nowy Jork. I wtedy mówimy, że stała się ogromna tragedia, bo dotknęła takiego miejsca, jak to mogło dojść. Ale największy zamach terrorystyczny i najokrutniejszy w Europie wydarzył się w tej małej miejscowości, ponad tylko 30 tysięcy mieszkańców. I kiedy wjeżdża się tam, to wjeżdża się do miejsca, które jest całkowicie zniszczone. Nie mówię o budynkach, ale o tym życiu, jakie było do, jak mówią zresztą mieszkańcy. Oni mówią o życiu do zachwata i życie pośle zachwata. I te dwa życia, te dwa światy są całkowicie inne. To o tym pośle za chwilę porozmawiamy, a do było jakie? Kaukaz. Piękny. Piękny Kaukaz. Oczywiście tutaj, jeśli otwieramy stronę tej książki, czytamy oczywiście Kaukaz, jaki jest, wiemy z opowieści. To taka wschodnia granica Europy, gdzie dzieje się bardzo wiele i gdzie, o czym też piszemy w książce, opowiadamy o tym, opowiadamy o przyszłości, opowiadamy o Rosji, o jej o wejściu Rosji na Kaukaz, aby przybliżyć i pokazać kontekst całej tej historii, ponieważ Biesłan po prostu nie stał się tak i już. Jest w tym jakiś historyczny kontekst, ale Kaukaz jest przepiękny, jest wspaniały. Mieszkają tam twardzi górale, ludzie z charakterem, ludzie, którzy mają zasady i domy, które są cały czas otwarte dla tych, którzy idą z drogi, domy, które są bezpieczne, domy, które są pełne dzieci, domy, które są wypełnione kobietami, których głównym zadaniem jest to, aby cały czas palił się ogień, ten domowy ogień. No wspaniali ludzie, wspaniali górale mieszkający w wysokich górach Kaukazu. Przecież tam jest najwyższy szczyt w Europie i piękne miejsca, ale w ciągłym konflikcie. co jest podstawą tego konfliktu, o tym trochę opowiadamy w książce. Panie Jerzy, a pan kiedykolwiek był w Biesłanie albo tam na Kaukazie, szerzej mówiąc? Nigdy. Szczerze mówiąc, to pierwszy raz w ogóle wyjechałem z Polski wtedy, kiedy pisaliśmy tę książkę i pojechałem do Londynu do Zbyszka, żeby ją dokończyć. Był taki pomysł, żebyśmy pojechali razem do Biesłanu właśnie teraz, w tym roku, żeby pokazać, jak ten Biesłan się zmienił, ale ja i tak bym nie wiedział, jak się zmienił, bo nie byłem tam wcześniej. A pierwotny tytuł naszej książki brzmiał Pęknięte miasto, opowieści z Biesłanu. I chodziło o to nam, żeby zachować formę opowieści, czyli Zbyszek opowiada, ja słucham, on notuje, ja czytam i myślę, że to się udało, stąd każdy rozdział ma teraz podtytuł opowieść taka, opowieść taka, opowieść o tym. I gdybym tam pojechał, to myślę, że moglibyśmy wiele stracić. Natomiast ja już to kiedyś powiedziałem, kiedy skończyliśmy pisać tę książkę, ja ją przeczytałem od początku do końca, to skojarzyła mi się ona z wierszem Broniewskiego, który ma tytuł Opowiadania Oświęcimskiej. Zaczyna się takim cytatem: ja nie byłem nigdy w Oświęcimiu, ale go umiem na pamięć. Ja mam wrażenie, że ja umiem Biesłan na pamięć już teraz. Ta opowieść zamknięta w książce Pęknięte miasto, Biesłan, długo powstawała, bo interesuje mnie właśnie proces tworzenia tej książki. Pan, jak rozumiem, pani Jerzy, namówił pana Zbigniewa, żebyście zamknęli w takiej formie drukowanej te spotkania, rozmowy, przemyślenia wynikające z wielu pana wizyt na Kaukazie. I ta książka jest niezwykle osobista, subiektywna w wielu miejscach. Czasami nawet trąci poezją. Pewnie to wynika z miejsca, w którym pan przebywał, czyli z duszy Kaukazu. To jak się panu pisało tę książkę? Znaleźliście szybko wspólny język, żeby te opowieści spisać? Ja przez 10 lat jeździłem, mogę powiedzieć, prawie po świecie, ale w Polsce, w Europie, w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych opowiadałem o Biesłanie. Opowiadałem o tym, aby przybliżyć ludziom, co dzieje się na wschodzie, dlaczego. Czym jest terroryzm, czym jest życie, dlaczego dochodzi do takich konfliktów. I wiele razy słuchacze przychodzili i mówili o swoich wrażeniach. Pamiętam studentkę w Częstochowie podczas jednego z moich wystąpień w liceum. Mówi: przybił mnie pan do fotelu od samego początku. Inni, którzy mówią, że no, nigdy nie zapomnę tej historii. I właściwie moim pragnieniem było to, aby świat wiedział i słyszał o Biesłanie, dlatego że wracając do Polski kiedykolwiek, no, ludzie nie wiedzą o tym, nie wiedzą, co się wydarzyło. Dzisiaj rozmawiałem z młodymi dziewczętami, mają po 20 lat, jak moja córka teraz, i one miały wtedy 10. I spytałem się, co? Nie, one nie wiedzą, co się działo. I spytałem się, a co się stało 11 września? Wiedzą. No to wiemy. A to było za oceanem. Biesłan wydarzył się tutaj, za górami, za kawałek od nas. W Europie, o czym się bardzo często nie pamięta, że Biesłan jest w Europie. My rozmawialiśmy, pisząc tę książkę, z Polakami i oni są przekonani, że to jest Azja. Że to już jest gdzieś hen daleko, kojarzy im się z Chinami, Marco Polo, jakieś dalekie podróże. Zapominamy, że to jest w granicach Europy jednak. Natomiast pytał pan, czy ta książka długo powstawała. To jest trudna odpowiedź, dlatego że ona powstawała co najmniej 10 lat. Przez ten czas, kiedy właśnie Zbyszek jeździł ze swoimi wykładami, ze swoimi prelekcjami. My się spotkaliśmy rok temu mniej więcej i rok to była taka już ciężka praca, rzeczywiście twórcza, nad tą książką. Najcięższy fragment: odrzucić to, czego nie chcemy, albo co już nie tak, nie chcemy. Zbyszek ma tak potężną wiedzę na temat wschodu, że musieliśmy usiąść i po prostu dokonać selekcji. Co piszemy, a czego nie. Żeby nie było za dużo, żeby można było przyswoić. I to było najtrudniej z Jerzym pracować w tym, nie? Bo Jerzy mi ciągle mówi, że to już wystarczy, to będziesz miał na drugą książkę. Ja nie wiem, czy drugą książkę będę miał, ale to zobaczymy, co powiedzą czytelnicy na ten temat. Natomiast to prawda, no jak można Jak można skrócić opowieść o chłopcu, który przeżył coś takiego w szkole? Jak nie można, jak mogę nie opowiedzieć o jego oczach, kiedy opowiada mi o tym, że odsunął się od bojownika, który kazał mu trzymać ręką zapalnik? Ja tego chłopca trzymam na kolanach, on drży, kiedy o tym mówi, a za minutę, to jest dziecko, za minutę się śmieje i cieszy, bo mówi, że Stwórca dał mu jeszcze jedno życie. I ma chyba z 6 rowerów i nie wiem, na którym jeździć, ponieważ no, była pomoc i rowery dawano i przynoszono do jego domu. On ma z 6 i się cieszy w tym wszystkim. I ja widzę, Kaukas jest czymś takim. I jak gdzie się zatrzymać w opowieści o tym chłopcu? Jak wyglądał ten pokój, jak wyglądał jego młodszy brat, który patrzy na niego i myśli, jejku, Bóg mi jednak oddał mojego brata. Przecież mogło go nie być. Kobieta z dzieckiem, z córką, które siedziały obok niego, no ta fala uderzeniowa zniosły je, nie można było ich odnaleźć. On tylko poszedł napić się wody i dlatego, że siedział obok tego bojownika, on mu pozwolił na chwilę odejść, bo zabraniali. Ale już trzeci dzień tam siedział, to mu pozwolił. I wychodząc z sali gimnastycznej doszło do wybuchu pierwszego. To przypomnijmy, że 3 września właśnie po 13 doszło do wybuchu w budynku szkoły i zaczęło się piekło na ziemi. O tym za chwilę jeszcze opowiemy, ale chciałbym do początku tej historii wrócić do tego, jak ona do pana przyszła, myślę o ataku na szkołę w Biesłanie, bo 11 opowieści jest w książce, między innymi opowieść o szakalach, o komandosach, o kaukaskiej miłości, ale całość zaczyna się od takiego wspomnienia. Jest 1 września 2004 roku, pan odwozi dzieci do szkoły we Wrocławiu, gdzie pan mieszka wtedy. Słucha pan radia i nagle ta wiadomość przychodzi, że jest atak na szkołę w Biesłanie. Pierwsza myśl? Straszne. Coś strasznego się wydarzy. Wydarzy się coś strasznego, dlatego że ci ludzie są sami. Ci ludzie są osamotnieni w tym, co się za chwilę może stać. I to było przerażające. Dlatego, że przez już wcześniej 10 lat mieszkałem na terenach Jedwabnego Szlaku. I ta samotność ludzi w rozsypującym się wcześniej kraju, ZSRR. No tak, upada imperium. Tak, i oni pozostają. Narody, z którymi, które ja odwiedzam, Kazachowie, Kirgizi, Uzbecy, młodzież, studenci, ludzie w moim wieku nie potrafią mówić w własnym języku, nie znają swojej historii, nie znają swoich tradycji. My siedzimy razem z nimi, czasami wymyślamy słowo po kazachsku albo mówimy o tym, jak ono mogło, skąd mogłoby wyjść takie słowo, aby nazwać, nie wiem, lodówkę czy samochód, bo nie było tych słów. I w tym wszystkim są osamotnieni. Władza się rozsypała, nie ma kościoła, nie ma meczetów, są malutkie, stare, puste. Ludzie nie mają dokąd iść. I słyszę tą wiadomość. Taki zamach. Cała szkoła zaminowana. Iluś tam zakładników. Słyszymy najpierw tam 120, 300. Wiemy, że nie jest to prawda. Przerażenie. I we mnie rodziła się ta myśl, co ja tu robię. Ci ludzie potrzebują, by ktoś z nimi był. Po prostu z nimi był. Ktoś, kto będzie mógł ich wysłuchać. Do kogo mają iść? A pomyślał pan o tym, kto to mógł zrobić? Kto się odważył? Nie. Wtedy o tym nie myślałem. To opisując tą historię na stronach tej książki, to są 10 lat przemyśleń. Historii, które mi opowiadali, kiedy odwiedzam ich kolejny raz. Nie było pytania kto, było pytania co robić, co teraz można zrobić, jak mogę pomóc, jak się tam znaleźć. A z drugiej strony ja jako człowiek, który tylko co rok wcześniej wrócił, w rok wcześniej, kilka miesięcy wcześniej wrócił z Jedwabnego Szlaku i teraz ma od początku żyć w swoim kraju, w Polsce, czułem się rozdarty. Ja nie chcę tu mieszkać, ja nie chcę tu być. Tutaj się nic nie dzieje w pewnym sensie. I ten zew taki nie pozwalał mi spać i telewizja była włączona, BBC, CNN nadawały prawie cały czas to, co się działo, powtórki i tak dalej. To oglądałem, szukałem sposobu, aby się tam znaleźć, przyjaciół, znajomych, kontaktów, aby po prostu być z tymi ludźmi, aby przeżywać z nimi to, co oni teraz przeżywają. Pan w tej książce pisze, że początek szkoły to jest dzień niezwykle ważny dla dzieci, nie tylko tam, na Kaukazie, w Rosji w ogóle. Tak ważny jak dla wielu w Polsce na przykład dzień pierwszej komunii świętej, że się czeka w domach na 1 września. szykuje się odświętne ubrania, bo, co cytat, szkoła jest ważna, bo jest drugim domem dzieci, a dzieci na Kaukazie są święte. To jak mógł wyglądać ten poranek 1 września 2004 roku na placu przed szkołą w Biesłanie? Pewnie szły uśmiechnięte z balonikami białymi. Szybko. Szybko, zbierajcie się, idziemy. Idziemy szybko, jak ty wyglądasz? Ktoś się poplamił przy śniadaniu. Szybko zmienia koszulę. Czy pamiętasz wiersz? Oni się przez wakacje przygotowują do tego dnia. Oni mówią wiersze, oni stają przed swoimi dziadkami i mówią, słuchajcie, taki wiersz, poprawiaj mnie. Uczą się piosenki. Wieczorem przed 1 września matka przygotowuje już obiad, no bo wrócą, to musi być coś dobrego do zjedzenia. Są prezenty dla niektórych dzieci. To jest święto, to jest tak, jak właśnie starałem się przybliżyć nam tu w Polsce, jak pierwsza komunia święta. To jest wielkie wydarzenie. Ogromne wydarzenie w życiu tych dzieci, bo one idą do świątyni. Znów pamiętajmy, nie ma kościołów przez tyle lat, nie ma meczetów, nie ma jakiejś duchowej opieki. Duchową opiekę sprawuje szkoła. To do niej oddajemy dzieci, szkoła kształtuje nas i ma z nas uczynić tego sowieckiego człowieka, który będzie żył w idealnym społeczeństwie. I one wchodzą, te dzieci, wchodzą te rodziny, przecież tam nie były tylko dzieci z matką, ale i ojcowie przyszli, i krewni przyszli, i przyszła sąsiadka z jeszcze młodszym dzieckiem, dlatego że przedszkola były zamknięte, bo jest 1 września i całe rodziny idą na tą wielką uroczystość. Byli ludzie, którzy przyjechali z innych miast, żeby być razem w tym, bo ich krewny i dziecko idzie pierwszy raz do szkoły, więc ogromne święto. I dlatego, kiedy ja to usłyszałem, to się wydaje to nieprawdziwa historia. To jest niemożliwe, jak w szkole. No już słyszeliśmy metro, samolot, koncert rockowy, ale szkoła? Kto mógł się odważyć? Tak wszyscy zareagowali. Może bardziej pytanie, dlaczego szkoła? Może właśnie coś dzieje się z człowiekiem. Coś takiego dzieje się z człowiekiem, że już nie ma granic. I nie wiemy jak, bo zresztą później ten, który zorganizował ten cały atak, powiedział, wyznał to, że już nie mamy sposobów na to, aby świat usłyszał nasz krzyk. I musimy robić takie rzeczy, aby świat zwrócił na nas uwagę. 40 dni panu zajęło to dotarcie do Biesłanu, do miasta zniszczonego na każdym możliwym poziomie tym atakiem na szkołę numer 1. I te 40 dni to akurat jest tyle, ile trwa tam żałoba. Pan zna to miejsce tych ludzi, więc pewnie panu było łatwiej. Chciał pan być pośród nich. No i opisują panowie w tej książce sytuację, w której pan Zbigniew idzie ulicami miasta, mija kolejne namioty, w których odbywają się uroczystości kończące żałobę. Dom po domu. Ktoś stracił syna, córkę, oboje dzieci, ktoś stracił żonę i oboje dzieci, ktoś stracił męża i oboje dzieci. Jedno dziecko udało się uratować, drugie zginęło. I pan chce być z tymi ludźmi i trzeba z nimi rozmawiać, jakoś się do nich odezwać. I tak zastanawiałem się, kiedy czytałem panów książkę, jak taką rozmowę zacząć. Co w ogóle można powiedzieć, skoro właściwie powinno się milczeć chyba bardziej? Tak, tak. Na pewno nie pocieszać. No nie jest czas na pocieszanie. Zresztą nie ma takich słów. Nie ma takich słów. Stara historia Joba mówi o tym, że miał przyjaciół, którzy przyszli, on był strasznie schorowany w wielkiej biedzie, a oni zaczęli mu prawić kazania, jak powinno być. Weź się w garść, żyj dalej, dasz sobie radę. Bóg zganił ich za to. To nie był czas na to, żeby dawać im radę i mówić, jak mają dalej żyć. To nie był czas na to, aby zadawać pytania Stwórcy, no dlaczego do tego dopuściłeś? Ale nie możemy ludzi zostawić w takiej sytuacji. I to jest problem terroryzmu. To jest nie to, że zło się dzieje. Problem jest taki, że ludzie widzą zło i nic z nim nie robią. Że ludzie widzą, że te historie mają miejsce, my je ignorujemy. Przez 10 lat nie mówi się o tym. To było gdzieś tam w Biesłanie, ale może gdybyśmy mówili o tym, tak jak mówią matki Biesłanu, nie pozwólcie, aby zapomnieli o Biesłanie. Mówmy o tym, nie po to, abyśmy my byli na pierwszych stronach, ale po to, aby nigdy ta historia nie powtórzyła się gdziekolwiek indziej. Jeśli będziemy ignorować takie rzeczy, one będą się pojawiać, ponieważ mówią tym, którzy je organizują, że świat jest obojętny. Możemy to zrobić, możemy do tego dopuścić. Jeśli potrafimy na to zareagować, to wtedy oni muszą się zastanowić, do czego to prowadzi, bo ci, którzy zorganizowali ten atak, mieli inne plany i żaden z tych planów tak naprawdę nie zadziałał. A jaki mieli plan? Opisujemy to, jak każda z tych grup, czy każda ze stron tej historii, jak doszło do tego zamachu, ma jakieś w tym wszystkim plany. Oczywiście znamy wersję, która mówi o tym, że bojownicy chcieli, aby wybuchła wojna na Kaukazie. Aby na nowo, ponieważ już zakończyła się wojna czeczeńska, już jest walka w górach, już są tylko bojownicy, często ponoszą ogromne straty, a więc aby na nowo wybuchła wojna. Rosja mówi o tym, że jesteśmy słabi, dlatego wszyscy nas biją. Musimy się wzmocnić, a więc jest wersja o tym, że doszło do tego zamachu, do tej całej tragedii po to, aby Rosja mogła stać się silną, aby mogła zakończyć wojnę na Kaukazie w jasny sposób. Przecież od tego dnia wojna na Kaukazie zmieniła z wewnętrznej walki charakter na międzynarodowy terroryzm. Więc różne są strony i nie staramy się w tej książce powiedzieć, kto jest winien. Staramy się opowiedzieć o tym, jak to wszystko wyglądało i co się działo, aby czytelnik mógł sam, tak jak ja tam, chodzić od domu do domu i słuchać tych historii i myśleć, co się dzieje, jak żyć tym ludziom. Panie Jerze, pan słuchał tych opowieści pana Zbigniewa z Biesłanu i... No i ma pan odpowiedź na to pytanie, które padło wcześniej. Zbyszek może tak opowiadać naprawdę godzinami. Widać, że wychowywał się wśród tamtych ludzi. To są właśnie wschodnie opowieści. One mają masę dygresji. On bardzo często przeskakuje z tematu na temat. Ja go poznałem właśnie podczas takiego wykładu i przede wszystkim chciałem go namówić na taką książkę, ale potem moją rolą bardzo trudną było ułożenie tego wszystkiego w karby, w jeden w miarę logiczny ciąg, bo tak naprawdę to przecież ta historia nie ma logicznego ciągu. Ale tam jest... w pewnym momencie trzeba wsiąść na konia i jechać dalej. To jest może taki wschodni sposób myślenia, który trzeba przełożyć na język naszej cywilizacji zachodniej. To był następny problem, ponieważ Zbyszek, który właśnie młodość spędził tam, za wschodnią granicą, trochę myśli ktoś też wschodnimi... jakiś posiłek. A właśnie. I tak to wygląda. Zaczyna się. Zbyszek myśli wschodnimi schematami i opowiada według wschodnich schematów, a to trzeba było opowiedzieć Polakom, którzy nie znają tamtych realiów. Być może pan zwrócił uwagę, ale w tej książce... Ktoś rytmicznie tupie i ktoś zaczyna, komuś zaczynają tańczyć nogi i ludzie zaczynają tańczyć. Jest świetnie i później jest już poranek. I dlatego ja przywołuję czterech pancernych i Wisławę Szymborską w tej książce, żeby i nasz stan wojenny, i naszą okupację 39-45, żeby polski czytelnik miał jakieś wyobrażenie, jakiś punkt odniesienia do tej całej historii, która tam się wydarzyła. Nie, to była ogromna rola Jerzego i ja jestem za to bardzo wdzięczny i cieszę się, dlatego że chciałem, abyśmy w Polsce mogli czytać tą historię, zrozumieć ją, odnieść się do niej w jakiś sposób. Mnie jest łatwiej, ponieważ ja odnoszę się do tego, co tam było. Oczywiście gdzieś tutaj, w tej naszej polskiej kulturze trudno sobie to wszystko wyobrazić. Natomiast jego rola była nie tylko, aby spisać moje opowieści, ale myślę, że też w piękny sposób przetłumaczyć je. Tak, to było jak tłumaczenie Monty Pythona na polski tak naprawdę chwilami. I to nie jest żart, dlatego że Zbyszek nawet posługuje się rosyjskimi wyrażeniami, które nie mają jasnego odpowiednika w języku polskim. I trzeba to jakoś przetłumaczyć, trzeba to wytłumaczyć czytelnikowi. To była trudna praca, ale na szczęście bardzo sympatyczna, jeżeli tak można powiedzieć o tej książce, która przecież jest książką tragiczną. Wróćmy do Biesłanu, bo pan opowiada o tym, jak chodzi ulicami tego miasta i kolejne osoby wciągają pana do swoich domów i opowiadają. Siadacie przy stole, dostajecie ciepły posiłek, ciaj, herbatę, pijecie, oni opowiadają historię. Tak. Z sali gimnastycznej, okupowanej szkoły, zajętej przez bojowników szkoły numer 1, opowiadają o tym, jak godzina po godzinie ten dramat wyglądał z ich perspektywy, tych, którzy przeżyli albo tych, którzy stracili bliskich. Ale jest taki moment, kiedy rolę tych, którzy opowiadają, przejmują dzieci, które tam są w tych domach. Jedna dziewczynka kilkunastoletnia patrzy panu prosto w oczy, przeżyła to i mówi, ja nigdy nie będę miała dzieci, nie chcę. To co może takiemu dziecku odpowiedzieć dorosły człowiek w takiej sytuacji? No przede wszystkim, wiecie, zawsze wracamy do tego samego. Musimy słuchać. Słuchać, jeszcze raz słuchać, co ona chciała powiedzieć. Ona chciała mi coś powiedzieć tymi słowami. Rzeczywiście w książce rozwijamy ten temat i jest odpowiedź, prawda, na te słowa, które pan teraz zacytował w jej historii. Co ona chciała powiedzieć i dlaczego, co się wydarzyło i to, że chciałem słuchać tych ludzi. To, że chciałem słuchać tych ludzi, pozwoliło mi właśnie zapoznać się z ich historiami i to, że mogłem wracać do tych miejsc i widzieć rok ich później, czy dwa lata później, czy słyszeć, już nie ich spotkać, bo oni gdzieś wyjechali, czy coś się wydarzyło, ale ich wujek, ich sąsiadka opowiadała o tym, co było dalej. Mogłem spróbować złożyć tę historię w całość. I tutaj też mi bardzo to pomogło po 10 latach, że możemy to spisać, ponieważ ja widziałem te wyrywki, urywki tych całych historii i Jerzy układał mi razem ze mną je. Ale co chciała ta dziewczynka powiedzieć, panie Zbigniewie? No. Myślę o tych obrazach i o tych dzieciach. Cały czas dzieciach, które siedziały obok, kiedy rozmawiałem z ich rodzicami. I one się bawią, nie? I w pewnym momencie odwracają głowę i mówią mi, ale ten terrorysta, on nie był taki straszny ten. Albo inny chłopiec, pamiętam, siedzimy przy stole i matka nakłada nam na talerze i rozmawiamy o tym wszystkim i jeden mówi, ale najstraszniejsze, proszę pana, najstraszniejsze to były oczy tej szachitki. Takie czarne, piękne, czarnej w domu, duże. Która ma taki pas. Tak, piękne, czarne, duże oczy. I baliśmy się tego. I wie pan, to tak jak myślałem, dobrze, będziemy tutaj u pana siedzieć, rozmawiać. Ja wolę siedzieć na podłodze, na dywanie, oprzeć się i pić czaj i rozmawiać. Bardzo miło się tu z panem rozmawia, ale ja właśnie przyniosłem taki kawałek ciasta, żebyśmy sobie tu mogli nie skubnąć, zjeść, no bo nie można rozmawiać, jak się nie je. Proszę skubać. To jest właśnie Zbyszek. Ale przychodzi z wykładem, przychodzi ze swoją prezentacją i ma opowiadać o tragedii, która wydarzyła się w Biesłanie, ale on jest człowiekiem wschodu i zaczyna od tego, że wyjmuje poczęstunek dla słuchaczy. Ten poczęstunek zaczyna krążyć z rąk do rąk, a on opowiada. Taki jest wschód, pełen przedziwnych kontrastów, my tego nie potrafimy zrozumieć jeszcze, ale tamci ludzie, którzy przyjmowali Zbyszka, zapraszali go do domu, częstowali wszystkim, co mieli najlepsze i opowiadali o swojej tragedii. To jeszcze jedno pytanie, które chcę zadać. Jak było tam w środku, w tej sali gimnastycznej? No, pamiętam ten pierwszy po 40 dniach, kiedy przyjechałem i chodziłem korytarzami. Cisza, to była naprawdę przejmująca cisza i krew na ścianach. Pamiętam, wszedłem do pokoju, w którym zarwana wybuchła szachitka. Jeszcze były rozdarte materiał, ten czarny na podłodze. Na ścianach były no, bo powiem, jest późna godzina, po przyklejane resztki ciała. To nie można, to nie była szkoła, to jest właśnie to zderzenie. Szkoła, która przestaje być szkołą, cisza w miejscu, cisza, która krzyczy, krzyczy tak, że zagłusza, mojej wyobraźni zagłusza krzyk dzieci, które biegają po korytarzach. Ona jest tak przejmująca. Straszny obraz, ale taki jest terroryzm. On ma być jak najstraszniejszy. On ma przerazić mnie i pana i ludzi, którzy żyją normalnym życiem, idą rano po mleko. Ma nas przerazić. Ma nas tak przerazić, że ma zawahać nasze poczucie pokoju i bezpieczeństwa. I to się tam wydarzyło. Tak bardzo, że cały Kaukaz się zatrząsł. Kiedy byłem tam po 40 dniach, powiedziano mi, nie możesz chodzić od domu do domu. Nie wolno ci iść od domu do domu. Wiem, jak nie mogę? Przecież jesteśmy na Kaukazie. Bo nie wiadomo, co ci mogą zrobić ludzie. Panie Jerzy, kiedy pan słuchał tych opowieści, ogrom lęku w oczach, w głowach dzieci, rodziców, nauczycieli. Siedzą 3 dni zamknięci w sali gimnastycznej. Nie ma wody. Nad nimi domowej konstrukcji ładunki wybuchowe, które w każdej chwili mogą spaść, kogoś zranić, doprowadzić do wybuchu. I zakończy się czyjeś życie. Coraz bardziej zdesperowani i spanikowani bojownicy, z którymi nikt nie chce rozmawiać. Co jakiś czas rozstrzeliwani kolejni zakładnicy, niby po to, żeby ktoś wreszcie rozpoczął negocjacje. Jak oddać w książce taki Bezgraniczny lęk. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ta książka miejscami pisała się praktycznie sama. To znaczy miałem wspomnienia Zbyszka, miałem nagrania, miałem jego notatki, miałem jego rozmowy ze mną i naprawdę nie wiedziałem, co z tym zrobić chwilami, ponieważ to właśnie jest bardzo trudne do opisania. Przepraszam, będę teraz mówił jak o sprawach technicznych, bo jednak jest to rzemiosło, więc trzeba było wyłączyć emocje i pisać jak najprostszymi zdaniami, jak najprostszymi słowami, bo tutaj egzaltacja po prostu byłby to tani kicz, a nie relacja w miarę obiektywna, jak nam się wydaje, z tego, co się wydarzyło. Tutaj rozmawialiście panowie o szkole, jak bardzo się zmieniła. Ja pamiętam, jakie wrażenie na mnie zrobił właśnie taki fragment, kiedy Zbyszek opowiadał o tej milczącej szkole. Ja dawno temu robiłem reportaż ze szkoły dla dzieci głuchoniemych. I ja pamiętam swoje wrażenie, jak wszedłem do szkoły, do podstawówki, gdzie są małe dzieci i zaczyna się przerwa. Nie ma dzwonka, bo po co? I wybiegają dzieci z sal i jest potworna cisza. Taka, że ja stałem i nie wiedziałem, co mam zrobić ze sobą, bo zawsze wchodzę do szkoły i jest wrzask, śmiech, a tu była cisza. Pamiętam to wrażenie i jak sobie wyobraziłem tamtą szkołę pustą i całkowicie cichą, to naprawdę, proszę mi wierzyć, ja miałem łzy w oczach, ja nie wiedziałem, co mam powiedzieć. A ja pamiętam taki fragment z książki, znalazłem go. Jedna z pana bohaterek opowiada o tym, co się wydarzyło w Biesłanie w szkole. I mówi tak, a jeszcze niedawno trzeba było okna zamykać, żeby nie słyszeć dziecięcego krzyku. Wszystkie stąd chodziły do jedynki, czyli do tej szkoły, która została zajęta przez bojowników. Już pan mówi tylko tak króciutko, szybko, na rogu to jest przy szkole samej. I też wcześniej byłem, ktoś mnie zaprosił na najwyższym piętrze do mieszkania. I przerażające było to, jak w sypialni były ślady po kulach. Prawie w całym domu okna wyleciały, kiedy były te wybuchy. I to jest ten domek, o którym tutaj pan... Trzy światy w tej książce panowie pokazują. Tak chyba należy odbierać lekturę tej książki. Przypomnę, że naszymi gośćmi są dzisiaj w Klubie Trójki Zbigniew Pawlak i Jerzy Wlazło, autorzy książki Pęknięte miasto, o Biesłanie. Ta książka dziś się ukazała. Ten pierwszy świat to jest świat tych, którzy się znaleźli w szkole, byli zakładnikami, przeżyli lub nie. Dorośli, dzieci, nauczyciele, pomoc techniczna, krewni, którzy przypadkiem przyszli na tę uroczystość. Drugi świat to są ci, którzy patrzyli na tragedię najbliższych, ale nie mogli pomóc, bo zostali odcięci od budynku, stali przed szkołą. I w tym świecie są też ci, których zadaniem było nieść pomoc, czyli komandosi z jednostek specjalnych. O nich być może uda nam się jeszcze za chwilę powiedzieć. No i trzeci świat. Poza czwartym, czyli panem, który chodzi po ulicach miasta potem i stara się to wszystko zrozumieć. Trzeci świat to są ci, którzy najechali Biesłan i zajęli szkołę, zabijając wielu zakładników. No i panowie w sposób obiektywny starają się, na ile to możliwe, opowiedzieć o tym, co zaszło, te światy opisać, tak by człowiek mógł je zrozumieć. I teraz staram się znaleźć odpowiedź na pytanie o to, jak zrozumieć tych, którzy zdecydowali się zaatakować szkołę numer 1, czyli tych bojowników z komanda, które stworzył Szamil Basajew. Jak ich postępowanie zrozumieć? Czy to się da zrozumieć? To był mój taki pierwszy szok, kiedy tam się zjawiłem i rozmawiałem z ludźmi, którzy tam mieszkali. I we wszystkich możliwych przekleństwach, którzy przeklinali tych, którzy to dokonali, zawsze była chwila rozterki i takiego milczenia. Ja myślałem przecież, dlaczego oni mogą przemilczeć to, ponieważ oni przez lata oglądali tragedię, która miała miejsce w Czeczenii. I to nie jest tak, że ci ludzie nie są świadomi, co się działo i czym jest wojna. I dlatego dla mnie to była wielka lekcja pokory, którą dali mi Osetyjczycy, że tak wielkie zło ich doświadczyło, ale w pewnym momencie widziałem, że oni nawet pochylają swoją głowę nad ofiarami tych, którzy zginęli tam na Kaukazie w tych wojnach, które miały miejsca. I to jest kolejna rzecz, która powinna przemawiać przez tą książkę. Nie możemy ignorować tego, co się dzieje. I ci ludzie pomimo, że doświadczyli tak wielkiej tragedii, oni nie poszli, nie odemścili, nie wyrżnęli kolejnej wsi czeczeńskiej, inguszkiej czy innej. Dlaczego? Bo mieli ten szacunek do życia, który my często przekreślamy. I dlatego, że coś jest daleko, dlatego, że coś jest nieznane, dlatego nie mówimy o Biesłanie, bo gdzie to było, na końcu świata, nie szanujemy życia innych ludzi i przez ignorancję dochodzi do kolejnych tragedii. Nam jest to bardzo ciężko zrozumieć, ponieważ my żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości, ale tamci ludzie od wielu lat żyją w rzeczywistości przemocy i wojny. Oni zupełnie inaczej patrzą na to i patrzą na ludzkie życie i na zabijanie w zupełnie inny sposób. Prawdę mówiąc, my tego nie wyjaśnimy tutaj, bo połowa książki jest na ten temat. My próbowaliśmy, czy nam się udało, to już czytelnicy ocenią, pan oceni. Natomiast nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nie zabrzmiało znowu jak patos. W tej wojnie, w tej walce każda strona ma jakieś swoje racje. I oczywiście bardzo ciężko jest pisać o Biesłanie, dlatego że tam ofiarami były dzieci. Więc siłą rzeczy automatycznie oskarżamy bojowników o największy i najtragiczniejszy zamach terrorystyczny w historii, ponieważ ofiarami były dzieci. Natomiast trzeba też może nie ich tłumaczyć, ale pokazać, dlaczego do tego doszło. Tłumaczyć nie możemy. Nikt nie chce tego zrobić. Tłumaczyć się nie da. To musi być potępione i jest. To, co dokonali, biesy, szakale, jakkolwiek ich nazwiemy, to było złe. I nie ma tutaj żadnej wątpliwości. Natomiast w książce również rozważamy i mówimy o tym, ponieważ niektórzy z nich tylko co opuścili więzienie przed tym, co się wydarzyło. Ktoś z nich był podwójnym agentem. Nie jest to wszystko tak proste i tak jasne. Ja jeżdżąc tam na Kaukaz, w Biesłanie, czy patrząc też na Jedwabny Szlak w tych momentach i rozmyślam nad tym i powiem tak, że dla mnie jedną wielką lekcją dla mojego życia jest to, że nie bardzo wierzę w ich imperia, bardziej wierzę w jego królestwo. I widzę, że większą wartością, patrząc na życie tych ludzi, nawet Biesłanie i ich decyzje, jest to, żebyśmy jednak ciągle szukali tego Bożego Królestwa, a nie ludzkiego imperium, które ktoś gdzieś próbuje budować. O tym, że ten świat nie jest czarno-biały, nigdy nie był i nigdy nie będzie, to też możemy się przekonać, kiedy czytamy w tej książce o komandosach, o tych, którzy zostali wysłani po to, by dokonać szturmu, odbić szkołę, o ludziach z jednostek specjalnych, o tych, którzy w sposób oczywisty są identyfikowani z administracją rosyjską, która, o czym panowie piszą, właściwie od pierwszej chwili zaczęła kłamać, tak, zmniejszając liczbę potencjalnych zakładników po to, żeby w jakimś sensie potem mniejsza była liczba ofiar tego szturmu, tak, który nie prawdopodobnie... Nie zważając na wcześniejsze informacje o tym, że może się coś takiego wydarzyć. Ale panowie też w tej książce kreślą piękne portrety tych, którzy oddali swoje życie, tak, ratując te dzieci. Tak. Przedstawicieli tego państwa, które na to zwrócili uwagę mi mieszkańcy Biesłany. Dlatego, że ja przyjechałem z zachodnim spojrzeniem na całą tą historię, gdzie oczywiście od razu były potępione służby rosyjskie, były tragiczne, beznadziejne, oni są winni, mnóstwo tego wszystkiego było. Ja jechałem z tym, że musimy uratować tych ludzi od tego wszystkiego i nagle zatrzymałem się w półsłowa, kiedy widziałem, jak z wielkim szacunkiem i z wielką wdzięcznością, stawiając świeczki, prawda, w cerkwi czy gdzieś tam przy grobach, mieszkańcy stawiali właśnie tym, którzy zasłaniali ich dzieci swoim ciałem, chociaż sami pozostawili swoje dzieci w domach. No jest tu zdjęcie w książce, kilkanaście zdjęć z tych wydarzeń i tego, co się wydarzyło potem. Zdarzyło potem, jest to takie zdjęcie ikoniczne wręcz. Tak. Człowieka ze specnazu, który wynosi niemowlę. Matka i drugie dziecko zostali w szkole i nie przeżyli tego ataku, tego szturmu. A on wynosi małe niemowlę. Jeszcze jedna rzecz, którą staraliśmy się właśnie a propos tych ludzi pokazać. Trzeba oddzielić decyzje administracyjne i decyzje wojskowe od bohaterstwa ludzi. I od człowieczeństwa. Tak, od człowieczeństwa żołnierzy, którzy te rozkazy wykonywali. Wielu z nich biegło, nie mając ani kamizelki, nie mając żadnego kontaktu z tymi, którzy na zewnątrz kierowali akcją. Wbiegli, aby ratować dzieci, uratowali ich mnóstwo. Zasłaniali je, rzucając się na granaty, na... No, wszystko to możemy czytać w tej książce, aby sobie przybliżyć. I to pokazuje znów kolejną rzecz, która o którym musimy pamiętać jako ludzie. My walczymy o ludzkie życie. Czy to się dzieje na Bliskim Wschodzie, czy na Kaukazie, czy to dzieje się za oceanem w Ameryce. Dla nas powinni być ważni ludzie, którzy mają te same wartości. Ludzie, którzy cenią te podstawowe rzeczy, to po co jesteśmy na tym świecie. I wtedy nie możemy mówić o tych granicach, o tym, co zatrzymuje człowieka w kontaktach z drugim człowiekiem. W tym całym chaosie możemy widzieć w tej książce ludzką twarz. Najbardziej taki wzruszający obrazek a propos tego, to jest w mojej głowie ten napis namalowany farbą na ścianie: dziękujemy, że uratowaliście nasze dzieci. Alfa. Czyli właśnie komandosi. A jednocześnie mamy taki opis szturmu, kiedy to wojsko zaczyna strzelać z czołgów do szkoły pełnej uczniów. Do dzisiaj rodziny mówią dlaczego. 10 lat po tych zajściach, po tych wydarzeniach, po tragedii w Biesłanie pan wrócił do miasta. I jaki Biesłan jest dziś? No tak, to było dla mnie... Zbierałem się, aby tam jechać. Tak naprawdę zbierałem się, bo nie dlatego, że nie wiedziałem, co zastanę, czy tak dalej, ale bałem się. Pół roku mu zajęło, żeby wyjechać. Żeby się zebrać, tak, i mówiłem, że nie mogę teraz, pojadę za miesiąc. No ale należało jechać, ponieważ ta historia musi się w jakiś sposób zakończyć, czy musi, nie chciałem, aby skończyła się tragedią. I rzeczywiście odwiedziłem to miasto i chodziłem po tych ulicach. I wiele rzeczy jest nowych, wiele rzeczy odbudowano. Miasto wygląda inaczej. Myślę, że jest bezpieczne. Jest tak bezpieczne jak do zachwata. Ludzie żyją, ale jest biednie, co mnie bardzo uderzyło, ponieważ była ogromna pomoc, ale jest bezrobocie, pozamykano zakłady, które tam były. O tym również możemy czytać i wgłębiać się. Co znaczy pomóc miastu, które zostało całkowicie zniszczone? Chodzi mi o życie tych ludzi. No i cały czas, po 10 latach, dlatego też opowiadam o tym, czy mamy to w tej książce, o tym, że tragedia Biesłanu do dzisiaj trwa. Cały czas czuć to podzielone miasto. Nawet ci, którzy nie byli w szkole, nawet idąc do tego nowego parku, czy idąc do nowej szkoły, oni się czują, jakby to nie należało do nich. Jakby to nie do końca było w ich mieście, ponieważ było to zbudowane ze względu na ofiary szkoły. I jak pomóc społeczeństwu, które jest dotknięte terroryzmem? Jak zapobiegać temu? Jak z nim walczyć? To są bardzo ważne tematy, ponieważ tak prowadzona jest wojna, trzecia wojna światowa, czy tak będzie wyglądała. Nie tak jak kiedyś tradycyjnie, ale całkowicie inaczej. A ci, którzy stracili bliskich w ataku na szkołę numer 1, nie potrafią do dziś wybaczyć tym, którzy uratowali swoich bliskich. Tych, którzy ocaleli. O tym też panowie w książce piszą. Na zakończenie właściwie pękniętego miasta panowie zabierają czytelników do Miasta Aniołów. To jest prawdopodobnie jedyny taki cmentarz na świecie, gdzie są pochowane dzieci, które zginęły w czasie ataku na szkołę w Biesłanie. I tam w dniu urodzin tych dzieci, ofiar, ich bliscy przynoszą prezenty. Kawałki tortu, pluszowe misie są na grobach. Są nawet w książce zdjęcia tego miejsca. Opisuje pan to, jak chodzi między kolejnymi nagrobkami. I pomyślałem sobie, że serce by mi pękło. Jak pan to wytrzymał? No, mieszkałem już 10 lat na tych terenach. Widziałem już śmierć, widziałem choroby, widziałem biedę. I przechodząc tam, chcesz być z ludźmi. Ludzie są w różnym miejscu w swoim życiu. I to jest dość istotne, aby być razem z nimi tam, gdzie są. I oni tam byli wtedy. I tam można było ich spotkać. I tam można było rozmawiać. Tam można było posłuchać, jak śpiewają piosenkę ulubioną, albo mówią wierszyk. To, co zawsze mówili, kiedy dziecko zasypiało. I należało przy nich być i uśmiechnąć się, że piękny. Rzeczywiście, nigdy go nie słyszałem. Bo dla nich te dzieci cały czas żyły. Jeszcze gdzieś w ich wspomnieniach. Wie pan, ona już do mnie nie przychodzi w snach. Nie wiem dlaczego. To jak pan myśli? Dlaczego? Dlaczego nie przychodzi? Co się teraz tak łatwo mówi, bo siedzimy tutaj, ale podczas pisania tej książki w pewnym momencie Zbyszkowi coś pękło, coś w nim pękło i jest taki fragment, ja odsyłam do książki, gdzie widać, że on musiał dać upust. Przez chwilę się zastanawiałem, czy ten fragment umieścić, bo był bardzo osobisty, ale został i chyba dobrze. Zbigniew Pawlak i Jerzy Wlazło byli państwo i moimi gośćmi w Klubie Trójki, autorzy książki Pęknięte miasto Biesłan. Książka dziś się ukazała. Dziękuję za to spotkanie. Jeszcze tylko mamy akcję Balony Wolności. Drobna rzecz, ale jeśli chcielibyście się włączyć na stronie balonywolności.pl, to zapraszam. Bardzo panom dziękuję za spotkanie. Mam dla państwa, naszych słuchaczy, egzemplarze. Proszę napisać do nas książki@polskieradio.pl. Anna Reguska i Michał Nogaś, dziękujemy. Na zakończenie jeszcze Polskie Radio, 3 września 2004 roku. To był piątek. Siły specjalne odbiły z rąk terrorystów szkołę w Biesłanie w północnej Osetii, w której przez 3 dni Czeczeńcy przetrzymywali kilkaset dzieci. Co najmniej 100 osób zginęło, a 400 zostało rannych. Poszkodowani trafili do okolicznych szpitali. Łączymy się teraz z naszym moskiewskim korespondentem Grzegorzem Ślubowskim, który jest na miejscu tragedii w Osetii. To ja mogę potwierdzić, że rzeczywiście w Biesłanie cały czas słychać strzały. Przed chwilą były 2 silne eksplozje. Milicja nie przepuszcza tutaj ani dapiów, ani dziennikarzy. Oczywiście jest tu bardzo dużo też zgromadzonych ludzi. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to w tej chwili przy terenie szkoły trwają rozpoznawanie, identyfikacja ciał tych, którzy zginęli. Rzeczywiście sprzeczne informacje docierają na temat liczby ofiar. Mówi się o kilkudziesięciu, z drugiej strony o kilkuset ofiarach. To promocja. Panie, panowie, 4 słowa. Jan Peszek będzie gościem. Trójka pod księżycem. No jeszcze dodajmy, gdzie? U nas. Kiedy? Dzisiaj po północy. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Tu program 3 Polskiego Radia, czwartek, 28 sierpnia, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Koniec spotkania w Belwederze. Najważniejsi w kraju politycy rozmawiali m.in. o konflikcie na Ukrainie i o sprawach krajowych. Zastrzeżenia do kontroli odrzucone. NIK kieruje do CBA dokumenty w sprawie przetargów informatycznych w ZUS-ie. Rodzice uczniów mówią, że taka akcja to dla nich wielka pomoc. W Białymstoku ponad 500 dzieci dostało tornistry z całym wyposażeniem. W Belwederze już po spotkaniu na szczycie prezydent rozmawiał z premierem, a także z marszałek Sejmu i szefami MON-u i MSZ-u. Tematem były ważne sprawy dotyczące Polski oraz wydarzenia na Ukrainie. NATO twierdzi, że w tym kraju walczy co najmniej 1000 rosyjskich żołnierzy. Takie informacje przekazują mediom oficerowi sojuszu. Podobnie wcześniej twierdziły Kijów i Waszyngton. Moskwa zaprzecza tym doniesieniom. Francja wezwała dziś Rosję do uszanowania suwerenności Ukrainy, a Kijów do przyznania szerszej autonomii wschodniej części kraju. Prezydent Francji François Hollande wygłosił przemówienie podczas konferencji ambasadorów. François Hollande wezwał Moskwę, by szanowała suwerenność Ukrainy, przestała popierać separatystów i skłoniła ich do zawarcia zawieszenia broni. Rosja musi skutecznie kontrolować swoją granicę i skończyć z przerzutami broni i sprzętu. Oczywiście, gdyby się okazało, że żołnierze rosyjscy znajdują się na ziemi ukraińskiej, byłoby to niedopuszczalne i nie można by było tego tolerować. Prezydent Hollande wezwał z kolei Kijów, by wykazał się wstrzemięźliwością przy prowadzeniu działań wojskowych. Ukraina powinna przejść proces decentralizacji ze znacznie większą autonomią dla regionów rosyjskojęzycznych. Hollande przypomniał, że Putin i Poroszenko spotkali się po raz pierwszy w Normandii w czerwcu i że w spotkaniu tym aktywnie uczestniczyła Angela Merkel. Zaproponował ponowne czterostronne spotkanie w tym samym składzie, ale pod warunkiem, że uprzednio zostaną zarysowane kontury porozumienia pokojowego. Odpowiedź powinna przyjść przede wszystkim ze strony Rosji, podsumował prezydent Francji. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. Komplet dokumentów dotyczących kontroli zamówień informatycznych w ZUS-ie trafi do CBA. Materiały wysłała Najwyższa Izba Kontroli. Izba odrzuciła zastrzeżenia, które do jej kontroli zgłosił ZUS. Na początku czerwca NIK przedstawiła raport z kontroli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej kluczowych postępowań w sprawie zamówień publicznych w latach 2010-13, które dotyczyły kompleksowego systemu informatycznego. Izba oceniła, że postępowanie na wsparcie informatyczne dla ZUS-u nie zapewniało równego traktowania zainteresowanych i faworyzowało dotychczasowego kontrahenta. ZUS nie zgadzał się z częścią ustaleń kontrolerów i przesłał swoje zastrzeżenia do izby, której kolegium je rozpatrzyło i odrzuciło. Rząd USA bada doniesienia o śmierci drugiego Amerykanina, który walczył po stronie Państwa Islamskiego w Syrii. Danych bojownika nie ujawniono. Źródłem informacji o śmierci drugiego amerykańskiego dżihadysty jest Wolna Syryjska Armia, ugrupowanie walczące z reżimem Bashara al-Assada, ale wrogie wobec Państwa Islamskiego. Według telewizji NBC rząd Stanów Zjednoczonych uznał te doniesienia za wiarygodne, ale na tym etapie nie jest jeszcze w stanie oficjalnie ich potwierdzić. Dokładne okoliczności śmierci Amerykanina i jego nazwisko nie są znane. Władze Stanów Zjednoczonych potwierdziły tymczasem wcześniejsze doniesienia o śmierci w Syrii 33-letniego Douglasa McCaina, który przed wyjazdem do Syrii mieszkał w południowej Kalifornii w Minnesocie. McCain zginął w potyczce pomiędzy umiarkowanymi syryjskimi rebeliantami a radykalnymi bojownikami. W oddziałach Państwa Islamskiego walczą setki obcokrajowców. Są wśród nich także Amerykanie. Według różnych źródeł jest ich od kilkunastu do kilkudziesięciu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ponad 500 dzieci w Białymstoku dostanie tornister z całym wyposażeniem. Wieczorem na placu przed Białostocką Katedrą podsumowano czwartą już edycję akcji Caritas pod hasłem Tornister pełen uśmiechu. Każdy mógł wyposażyć przynajmniej jeden plecak. Rodzice maluchów, które odebrały wypchane prezentami tornistry, przyznają, że na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego taka akcja to dla nich wielka pomoc. Super sprawa, a tym bardziej dla osób, które potrzebują pomocy. Tak jak ja jestem w trudnej sytuacji, nie pracuję. Jest mi ciężko, także to jest dla mnie bardzo duża pomoc. Dwóch synów tak. W domu? Obydwaj do szkoły? Jeden do trzeciej gimnazji, drugi do piątej podstawowej. Obydwaj potrzebują plecaków wyposażonych? Jak najbardziej. Kredki, długopis, zeszyty i książki jakieś. Jest mi łatwiej, po prostu łatwiej w tej chwili. Dla darującego jest to też radocha poszukać czegoś, co mogłoby sprawić komuś przyjemność, żeby to też cieszyło. Drobny gest, myślę, że konieczne. Ta informacja kończy ten serwis Trójki. Na kolejny zapraszam o 23. Nocą padać może jedynie na wschodnim wybrzeżu, rano miejscami będzie mglisto, a jutro przeważnie pogodnie i słonecznie, ale po południu możliwy deszcz na północnym wschodzie i na zachodzie kraju. W Białymstoku termometry pokażą 20 stopni, w Warszawie 22, w Poznaniu 23, a we Wrocławiu 24. Trójka. Program trzeci. I jest 5 minut po 22 raptem. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa Anna Regulska i Jan Chojnacki. I pierwsze nagranie od razu o tym, że blues nas wzywa.